konkurencji piłkarskich, prezydent UEFA Michel Platini zapowiedział, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na stanowisko szefa FIFA. Jednocześnie przyznał, że uważa, że Sepp Blatter powinien odejść. Napastnik Chelsea-Londyn Diego Costa może nie zagrać nawet przez 6 tygodni. Piłkarz doznał kontuzji podczas jednej z sesji treningowych. Prawdopodobnie ma uraz ścięgna podkolanowego. Przez miesiąc na boisku nie pojawi się natomiast Andrea Pirlo. Włoch naciągnął mięsień prosty uda. Alejandro Valverde odzyskał prowadzenie Vuelta Espania. Hiszpan wygrał dziś 6 etap, wyprzedzając Chrisa Froome'a i Alberto Contadora. Przemysław Niemiec zajął na mecie 6 etapu 33 miejsce i w klasyfikacji generalnej jest 22. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W nocy temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, tylko na Wybrzeżu Gdańskim możliwe przelotne opady. Jutro chmury głównie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać. Poza tym słonecznie, dopiero po południu zachmurzy się także na zachodzie i tam też niewykluczone przelotne opady, ale dopiero po południu. Temperatura w ciągu dnia od 20 do 23 stopni w cieniu. Trójka. Program trzeci. I to prawie wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Szydłowska już na stanowisku. Dzień dobry. No, niech będzie dzisiaj dzień dobry. Mm-hmm. Słyszałaś o tych ślimakach w Strykowie, które atakują? Nie, nie słyszałam. Inwazja ślimaków, takich 20-centymetrowych grubasów bez skorupek. Zjadają wszystko, dynie, marchew, jak leci w ogródku, wszystko zjadają. No i tak się zastanawialiśmy, czy może by jakiś przepis, żeby zjeść... Odsieczą. Nie, żeby zjeść te ślimaki, rozumiem, żeby to wykorzystać. Ekologiczne jedzenie, czyściutkie. No i liczyliśmy na Państwa przepisy. Skoro pan redaktor Kanteraj tak zachęca do spożycia tych ślimaków, ja proponuję, żeby sam pierwszy spróbował przyrządzić te ślimaki i spożyć je. To nie ten telefon. Do jedzenia te ślimaki w życiu. One są obrzydliwe. Nawet podejrzewam, Francuzi nie zjedzą tego ślimaka. To też nie ten, na który liczę. Więcej nie mamy. Dalej czekasz na przepisy? Na ślimaki. No a może można zrobić przy ślimaki tak jak mule, tylko że szkoda tych ślimaków, czy nie? One tak się dały we znaki, że no, dają się we znaki, no wyobraź sobie, z dyni zostaje tylko ta... A nie można zrobić pułapek i ich wyłapać? Wilcze doły. Wilcze doły i te sprawy? Podobno trzeba wpuścić albo kaczki, albo jeże, albo ropuchy. No to w tym kraju wpuszczenie kaczek albo jeży to chyba nie jest problem. Albo ropuch. Albo... O, z tym to w ogóle nie ma kłopotu. No dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy, a nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty, a po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na 2 CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa, firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny.

choć przeżyjmy to jeszcze raz, albo pocztówka z wakacji. W każdym razie nasza propozycja na przyszły tydzień, na program alternatywny 3 i 4 września, to retransmisja koncertu Wild Beasts i retransmisja koncertu Jacka White'a. Oba zostały zarejestrowane na Openerze 2014. Wild Beasts w wersji koncertowej w przyszły czwartek po 19, a w środę po 20 Jack White. Myself. Dwa koncerty zarejestrowane podczas Open Air 2014. Tak będziemy widać wrzesień w programie alternatywnym w środę i w czwartek za tydzień. Co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj także o festiwalu będziemy rozmawiać po 20. Trochę podsumowanie Tauron Nowa Muzyka. Także wywiad z Nilsem Framem zgodnie z zapowiedzią, ale bez zapowiedzi wcześniejszej, bo to jest świeża sprawa. Premiera kosmiczna, światowa, jakkolwiek to określimy, nagrania supergrupy Nerwy. Wszystko wyjaśnię po godzinie 20, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć Nerwy, a wiem, że ci, którzy poszli na ich koncert, bardzo gorąco reagowali. Zresztą spotkałam Agima, który był bardzo zadowolony po tym występie na Nowej Muzyce. Warto czekać po 20 nagranie, bardzo świeże na naszej antenie. Zapraszam już teraz. Spotkanie, które zaplanowaliśmy na ten moment, to jest spotkanie z Karibu i jego nową płytą. Ta płyta nadejdzie dopiero w październiku, ale mamy już kilka utworów, między innymi ten, który jest naszą piosenką tygodnia. Can't Do Without You, nasza piosenka tygodnia, Caribou, jego nadchodząca płyta. Ten album już ma tytuł Our Love, ma także datę premiery, początek października. Tytułowe nagranie, proszę bardzo. was like a flashy antenna, seeking out and saving business. Perfectly happy with the future you made, lost of loves and corners we gained. It's a pleasure. It's a pleasure. Prostitutes, Primark debutantes in boots. Crisis in this male midriff, lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure. Tak jakoś dzisiaj już do krainy łagodności i rytmu weszłam. Baxter Dury, It's a Pleasure. A właściwie nagranie ma krótszy tytuł, po prostu Pleasure. Mam nadzieję, że taka przyjemność spotka tych, którzy lubią zespół Camp, bo właśnie teraz przystępujemy do prezentacji naszej epki tygodnia. To jest epka, ale to jest bardzo szczególna epka, ponieważ nasza propozycja to epka wydana na winylu. Tak więc konkurs skierowany jest do osób świadomych tego faktu, że można wygrać w naszym konkursie rzeczywiście płytę wydaną na winylu i to bardzo ładnie wydaną, bardzo ładne zdjęcia, czarno-biała, cała ta strona wizualna utrzymana w sposób tajemniczy, a to dlatego, że okładka nie oddaje bogactwa, które kryje środek i nie mam tutaj na myśli wyłącznie muzyki, ale teraz na muzyce zatrzymamy się. I keep my eyes on what you say. Nagranie Parallels nie wydaje mi się, aby wcześniej było prezentowane na naszej antenie. Na pewno nie pojawiło się w programie alternatywnym i szczerze mówiąc dzisiaj właśnie wskoczyło do naszego komputera. W przypadku utworu Baltimore chyba jest podobnie. To dwa nagrania, które można znaleźć na naszej epce tygodnia i pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby ten duży winyl na własność posiadać. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj dzień pochmurny, zatem pytanie będzie proste, aby rozświetlić ten wieczór. Proszę przedstawić wszystkich panów tworzących zespół Camp, dwie dwójki, siedem trójek, Bartek Gilczeka, a my słuchamy nagrania tytułowego Baltimore. Zespół Kamp, Tomasz Szpaderski, Michał Słodowy i Radek Krzyżanowski. A do Agnieszki i do Wojtka ta nasza epka, ta płyta jedzie lub też leci, no nie wiem, w każdym razie dotrze i mam nadzieję, że dotrze w bardzo dobrym stanie. Gratuluję serdecznie. A propos Agnieszek, Agnieszka Obszańska. N. Kultura. Dziś poważna sytuacja. Wyszła bardzo ciekawa książka, która nosi tytuł Teorie i manifesty architektury współczesnej. I choć tytuł może odstraszać, to tak naprawdę przeczytamy w niej o tym, co otacza nas na co dzień. Tutaj dwójka znakomitych teoretyków postanowiła uporządkować fakty i pozbierać teksty o współczesnej architekturze. Zatem przedstawiajmy. Charles Jenks to jest legenda krytyki architektury, czy teorii architektury. Osobnik czy osobistość, która wprowadziła termin postmodernizm do architektury. Jest chyba najbardziej w tej chwili znanym międzynarodowym krytykiem architektury, autorem kilkudziesięciu książek. Bardzo ciekawe jest też to, że jest też czynnym architektem krajobrazu i jego realizacje są znane na całym świecie. Ma też sporo zwolenników w tej dziedzinie. Karl Knopf to jest urbanista, taki też teoretyk urbanistyki. Doradza w różnych międzynarodowych firmach architektonicznych. A dlaczego warto tę książkę wziąć do ręki? Z kilku powodów. Po pierwsze, dowiemy się z tej książki, że architektura jest kulturą. Mówi Krzysztof Sołoducha. Po drugie, dowiemy się, że architektura jest bardzo wielowymiarowa. My, ze względu na pewne uwarunkowania historyczne, ale także na taki próbę zrozumienia architektury na naszym terenie, właściwie jesteśmy mocno zafiksowani na modernizmie. A modernizm to jest tylko jeden z wielu obszarów teorii architektury. Okazuje się, że to, co widzimy naokoła, czyli budynki, ma bardzo silną podstawę teoretyczną. Znaczy, to najpierw się myśli, a dopiero później projektuje. I ten język, którym się architekci posługują, nie jest przypadkowy. I architektura w tym sensie jest czymś więcej niż budownictwo. Jest czymś, co wynika z pewnej refleksji, jest w tym sensie bardzo przez duże K kulturą. W tym sensie, że to, co sztuczne, jest wytworem człowieka i ma swoje podstawy myślowe. I w tej książce można się o tym bardzo szybko i bardzo dobitnie przekonać. Teorie i manifesty architektury to zbiór tekstów teoretyków, ale i znakomitych architektów, którzy projektują na co dzień. A wśród nich? Stephen Hall, jeden z największych współczesnych architektów, przez wielu zawodowych architektów uważany za bożyszcze, może mniej znany, nie jest taką gwiazdą i popową postacią. Arata Isozaki to jest słynny Japończyk, to architekt, który najpierw chodzi po działce i to, co wyczuje pod stopami, dopiero przekłada na rysunek. No Frank Gehry to słynna postać współczesnej architektury i wielki indywidualista, który też w sensie teoretycznym wywarł ogromny wpływ przez swoje rzeźbiarskie pomysły. Musiał przystosować do pracy oprogramowanie, które służyło pierwotnie do projektowania samolotów. I w ten sposób narodziła się architektura parametryczna. Czyli z pewnej odwagi formalnej, z takiej rzeźbiarskiego podejścia do architektury, nagle narodziła się architektura parametryczna. Bardzo współczesny nurt architektoniczny, który ma ambicje zrewolucjonizowania. Jest Greg Lynn. To jest teoretyk architektury, matematyk, który jest autorem formy bloba. To jest tak bardzo czasami kontrowersyjna forma architektoniczna, która była stosowana szczególnie pod koniec lat 90. Jest to taka forma budynku, która naśladuje trochę formy biologiczne. To wynika z algorytmów matematycznych i Greg Lynn jakby wymyślił tą metodologię postępowania. Peter Eisenman, nazywany nowym Le Corbusierem, znaczy taki architekt, który łączy ze sobą teorię i praktykę, który jest autorem naprawdę ogromnej ilości książek, a jednocześnie jest bardzo wziętym, czynnym architektem, jednym z twórców także postmodernizmu w architekturze. Aha, i z tej książki dowiemy się na przykład, co to są oceaniczne arki. To jest taki pomysł, jak poradzić sobie z tym problemem efektu cieplarnianego, który powoduje to, że mamy przyrost oceaniczny, czyli podnosi się poziom oceanów i mórz. I są takie pomysły właśnie takich autonomicznych, trzymujących się na wodzie miast, czy miasteczek, czy domów, które będą mogły, zależnie od zmian poziomu wody, utrzymywać się na powierzchni, być też autonomiczne pod względem jakby energetycznym i będą w stanie także zapobiec, czy też, co jest podstawową funkcją budynku, chronić swoich mieszkańców. Antologia tekstów, teorie i manifesty architektury współczesnej pojawiła się już w księgarniach nakładem wydawnictwa Sztuka Architektury. A więcej na www.sztuka-architektury.pl. To była Agnieszka Obszańska. Ja mogę dodać do tego trochę na temat, ale nieco abstrakcyjnie ujmując sprawę, o architekturze można także śpiewać. Jest chór, który powstał po to, aby śpiewać o architekturze. jak to się robi. Zapraszam do Radiowego Domu Kultury. Nie twierdzę, że uda nam się uzyskać odpowiedź na pytanie, jak śpiewać o budynkach, ale chór, który miał taki pomysł na siebie, jest zaangażowany w bardzo ciekawy projekt, który zresztą właśnie w najbliższą sobotę w Warszawie, w Muzeum Woli, rozpocznie się. Zatem, gdyby ktoś chciał o chórze eksperymentalnym posłuchać, zapraszamy do RDK-u, a gdyby ktoś chciał wziąć udział w akcji, najlepiej wpisać Szukając Solidarności, takie hasło do wyszukiwarki, i wszystko stanie się jasne od ręki. Jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby do mnie napisać o swoich przeżyciach, rozczarowaniach czy zachwytach na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, to czekam na takie maile, bo po 20 krótkie moje osobiste, subiektywne spojrzenie na ten festiwal plus premiera utworu właśnie jak odmieniać nerwy. Nerw? To bez sensu. Nerwów? To też bez sensu w tym przypadku. Zatem nerwy i ich nowy utwór, a także spotkanie z Nilsem Framem, dużo muzyki Nilsa i kilka słów, które udało się zarejestrować po jego koncercie kończącym festiwal Tauron Nowa Muzyka, a dokładnie 9. edycję tej imprezy. Zatem słyszymy się ponownie po godzinie 20, a teraz nagranie, które towarzyszyło nam w zeszłym tygodniu jako piosenka tygodnia. Wojtek Mazalewski, Quintet, Get Free. autopromocja. Panie, panowie, cztery słowa. Jan Peszek będzie gościem. Trójka pod księżycem. No jeszcze dodajmy, gdzie? U nas. Kiedy? Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skarbie, mam ochotę na... Jolanto, naprawdę cię nie poznaję. Na kanapkę z szynką. W takim razie zapraszamy do Polo Marketu, bo teraz pyszna szynka gospodyni kosztuje tylko 14,99 za kilogram. Dla wszystkich, którzy mają na nią ochotę. Polo Market, mój ulubiony. Zakończ wakacje w wielkim stylu. Spędź ostatnie dni sierpnia na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białymstoku. Bądź z nami od 28 do 31 sierpnia. Nastaw się na wschód. Szczegółowy program na www.wschodkultury.eu. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Na Wschód Kultury zapraszają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Białystok, patroni medialni TVP Kultura, AMS, Polskie Radio. Boyhood. Niezwykły, oryginalny film. Przez 12 lat co roku ekipa kręciła kolejną część historii pewnej rodziny. Powstał obraz, który zachwycił widzów. Według krytyków to czuły i zabawny film. Pełen ciepła i człowieczeństwa. Znakomite kreacje stworzyli Patricia Arquette i Ethan Hawke. Poruszające, mądre kino. Boyhood. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Potencjalnych kandydatów jest trzech, ale to Polak ma, jak mówi się w Brukseli, największe szanse. Trwa bój o fotel szefa Rady Europejskiej. W Kijowie już po pilnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a w Nowym Jorku rusza spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Spór o slogan reklamowy w Krakowie. Chodzi o hasło, które ma zachęcić firmy do sponsorowania nowej hali widowiskowo-sportowej. Polski premier faworytem do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, twierdzą źródła unijne. Oprócz Donalda Tuska szanse mają też szefowa duńskiego rządu oraz byli premierzy Estonii i Łotwy. Kto z nich obejmie funkcję po Hermanie van Rompuyu, zdecydują unijni przywódcy na sobotnim szczycie. Unijni dyplomaci przyznają, że w lipcu mocniejszą pozycję miała Helle Thorning-Schmidt z Danii, która nie uzyskała jednak poparcia prezydenta Francji, co ciekawe także socjalisty, ale była mocno wspierana przez brytyjskiego premiera. Teraz jednak David Cameron poparł szefa polskiego rządu, co od razu podbiło jego notowania. A zatem, jak przewiduje brukselski korespondent brytyjskiej gazety Daily Telegraph Bruno Waterfield, Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej, a szefową unijnej dyplomacji Włoszka Federica Mogherini. At the moment, that seems... Teraz wydaje się to być najbardziej prawdopodobny scenariusz. To jest pakiet, który zostanie zaprezentowany europejskim przywódcom w sobotę. Jeśli Donald Tusk się zgodzi, będzie zaakceptowany. Oczywiście należy też pamiętać, że w Unii do końca niczego nie wiadomo i równie dobrze może pojawić się kto inny. Donald Tusk ma na pewno przewagę nad duńską premier z powodu geografii. W Brukseli panuje bowiem przekonanie, że przedstawiciel kraju z Europy Środkowo-Wschodniej powinien objąć wysokie stanowisko we wspólnocie. Dlatego na krótkiej liście są także byli premierzy Estonii i Łotwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraina liczy, że Stany Zjednoczone nadadzą jej status głównego sojusznika spoza NATO. Tak brzmi oświadczenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie po pilnym posiedzeniu. Rada zdecydowała też o wznowieniu poboru do armii. Pierwsi poborowi trafią do armii już tej jesieni. Władze zapewniają, że nie będą służyć na wschodzie kraju w strefie operacji antyterrorystycznej. Na razie nie podjęto decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego w obwodach donieckim i ługańskim. Oznaczałoby to bowiem ograniczenia w dostawach broni i pomocy na Ukrainę. W czasie posiedzenia Rady postanowiono zwrócić się do Stanów Zjednoczonych właśnie o pomoc, między innymi poprzez nadanie Kijowowi statusu strategicznego sojusznika spoza NATO. Prezydent Petro Poroszenko poinformował też, że w czwartek udało się przeprowadzić pierwsze konsultacje kierowników sztabów generalnych Rosji i Ukrainy, a w sobotę rozpoczną się rozmowy służb granicznych obydwu państw. Celem Kijowa jest odzyskanie kontroli nad granicą, przez którą obecnie Rosja dostarcza broń i wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Władze w Kijowie poinformowały dziś, że oddziały rosyjskiej armii wkroczyły na Ukrainę w okolicach Nowoazowska na południowym wschodzie obwodu donieckiego i zajęły to miasto. W związku z tymi informacjami zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Właśnie powinno się rozpoczynać, a w Warszawie prezydent spotyka się z premierem, między innymi również w sprawie ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Połączone Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych z zaratyfikowaniem przez Polskę Konwencji przeciw Przemocy wobec Kobiet rozpatrywały one projekt ustawy zakładającej ratyfikację dokumentu Rady Europy. Przepadł wniosek PiS o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Poseł tej partii Bartosz Kownacki tłumaczył, że konwencja nie wymienia innych grup osób, które też padają ofiarami przemocy. To powoduje tyle, że na przykład kobiety czujące się dyskryminowane będą mogły podnosić, że naruszone są przepisy konwencji, jeżeli państwo polskie nie dostosuje swoich przepisów, powołując się na tą konwencję. Natomiast na przykład osoby starsze tego robić nie będą mogły. To jest przejaw pewnej dyskryminacji, braku równości. Robert Biedroń z swojego ruchu twierdzi z kolei, że konwencja, choć dotyczy kobiet, nikogo nie dyskryminuje. Ta konwencja wymienia również mężczyzn, ona dotyczy równouprawnienia, dotyczy przemocy wobec kobiet i dzieci, bo ta przemoc jest najbardziej powszechna. W ramach konwencji miałaby powstać m.in. całodobowa infolinia telefoniczna dla ofiar przemocy. Młoda, atrakcyjna pozna solidnego i bogatego sponsora na lata. Takim hasłem Krakowska Agencja Rozwoju Miasta stara się zachęcić firmy do sponsorowania niedawno wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Slogan wywołał spór. Przeciwko takiej formie promocji protestują organizacje feministyczne. Slogan bardziej przypomina anons matrymonialny niż hasło reklamowe, twierdzi Anna Lipowska-Toicz z Fundacji Kobiecej FK. Hala sportowa to nie jest dom schadzek, to nie jest agencja towarzyska. To hasło wyraźnie wiąże się z handlem seksem. W haśle nic prośnego nie zauważają za to urzędnicy. Nie możemy odpowiadać za kudłate myśli odbiorców, twierdzi odpowiedzialna za promocję Kraków Areny Małgorzata Przedrzymirska z Agencji Rozwoju Miasta. Kraków Areny ciągnie, nieładnie mówiąc, całą kategorię. Jesteśmy największym obiektem w Polsce, jednym z największych w świecie. Zapraszamy odważnych do wskoczenia do tego pociągu. Wiadomo jednak, że nie będzie to pociąg zwany pożądaniem, bo roczne utrzymanie Kraków Areny ma kosztować miasto 10 milionów złotych. Sponsor tytularny miałby dopłacać do utrzymania obiektu w zamian za wpisanie firmy do nazwy hali. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro prawie wszędzie pogodnie, tylko miejscami na północy, wschodzie i w centrum może pokropić i zagrzmieć. Najchłodniej będzie w Suwałkach, Białymstoku 19 stopni, najcieplej 23 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Trzecia edycja festiwalu Art Club pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy. Koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka.